ponedeljek ob 11:05 bo predsednik Košarkarske zveze Slovenije Dušan Šešok ocenil nastop slovenske reprezentance na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre. Šta je dobro, šta nam treba, da se vinemo do neba? Naš cilj je seveda prijemo na olimpijske igre. Seveda, tudi med neuspehom so določene razlike. No. Generalno pa velja, da je seveda uspeh uvrstitev na olimpijske igre. Živo na Radiu Študent. Dobar dan, še enkrat v mojem imenu pozdravljam tlele tudi gospoda Dušana Šešoka. Dobar dan. Dobar dan želim. Slišala sva tlele že v najavnem džinglu vašo napoved pred olimpijskim turnerjem, ne, v enem intervjuju, ki sva jih imela prej. Pa ne nam bo kar istočenca. Pač rekli ste, uspeh bo, če pridemo na olimpijski turnir, pa če hočete malo pokomentirati to. Ja, torej zagotovo bi bil to uspeh. Ne? Lahko rečemo, da to, kar smo naredili v Atenah, je neuspeh. Ne? Vendar seveda moramo vedeti, predvsem s kakšno ekipo smo v Atene odšli. Mi smo še 3 mesece prej imeli kar veliko potrditev ali pa bi rekel praktično nobene odpovedi. Ne? Ki odpovedi so se pravzaprav nam valile na mizo, lahko rečem, v zadnjih tednih, zadnjem mesecu in pol. Potem je bila tu poškodba Matjaža Smodiša, potem Vidmarja. Tako da smo mi v bistvu šli z eno zelo, zelo oslabljeno ekipo in to je očitno realen odraz te ekipe. Je pa res, da na drugi strani, tukaj na olimpijskem turnirju, ni bilo takih reprezentanc, kot je Francija, Italija, Turčija, Izrael, Srbija. Mi za nobeno od teh reprezentanc ne moramo reči, da smo boljši od njih. Sodijo v isto kategorijo ali pa bi rekel, da kakšna od teh tudi na papirju močnejša reprezentanca od naše, pa jo tudi na olimpijskem turnirju ni bilo. No, lepo so, bila pa reprezentanca Porto Rika, ki smo recimo premagali še na pripravljalnem turnirju in pač tudi nekako gospod Pipan je rekel, da še zdaj verjame, da je prepričan, da smo boljši od Porto Rika, pa kljub temu ni šlo. Ja, z tekmo s Porto Rikom je res, da smo pripravljalni tekmo dobili, ne, vendar je treba tudi vejati, da pripravljalne tekme so nekaj drugega, kot so prave tekme. Mi smo lansko leto igrali 3 pripravljalne tekme s Francozi, vse 3 gladko zgubili, pa potem na samem evropskem prvenstvu obakrat Francoze tudi premagali. Tukaj proti Porto Riku smo mi slabše odigrali, kot smo sposobni tudi s to ekipo. Predvsem nam je odpovedala zunanja linija, torej govorim Bečirovič, Lakovič pa Dragič. Centrska linija je na teh kvalifikacijah odigrala, bi rekel, nadpovprečno dobro, posebej Rašo Nesterović je igral, mislim, vrhunsko. No, Rašo Nesterović je sploh standardno dober igralec, ne? Ja, sam tokrat je bil še korak boljši kot kdajkoli. In zaradi te, bi rekel, slabše zunanje linije, kjer na en strani nismo znali ustaviti Aroja pa Juza, na drugi strani pa sami v odzuni nismo znali zadeti, ne? Zato smo pravzaprav tudi s Porto Rikom zgubili. Moramo pa vedeti, da Porto Riko ni neka naivna ekipa. Moramo vedeti, da Porto Riko pred v času, ko je Jugoslavija redno pobirala olimpijske medalje, zlato, srebrno in ostale medalje, da je, ko smo bili svetovni prvaki in tako naprej, pa je ta ista Jugoslavija zgubila s Porto Rikom. Da so Američani premagali, oziroma da je Porto Riko premagal Ameriko na olimpijskih igrah v Atenah. Tako da mi ne moramo govoriti o neki ekipi, ki, za katero bi mi vnaprej trdili, da smo mi močnejša ekipa. Se pravi, lahko rečemo, da smo mi naivna ekipa, glede na to, da smo pač... Ne, tudi mi nismo naivna ekipa. Moramo vedeti, da naši zunanji igralci so imeli letos slabše sezone, tako Bečirovič kot Lakovič, pa tudi Dragič. So imeli objektivno slabše sezone v svojih klubih in niso igrali na tej ravni, kot so bili sposobni v preteklih letih. Mislim, da so to glavni razlogi, zakaj smo to tekmo zgubili. No, pa če se vrnemo na pretekla leta. Zdaj smo pač kar precej krat, oziroma 4-krat zapored smo se na teh večjih tekmovanjih, vključno s tem pred olimpijskim turnirjem, uvrstili v četrt finale. Naprej nikakor ne. Pač tista D tekma, ki bi zdaj mogli jeti korak naprej, ne. zakaj ne? Ja, zato ker je, ko prideš v četrtfinale, je to že tak rang tekmovanja, da so tukaj res ostajajo najboljši. Moramo vedeti, da je že uspeh se uvrstiti na evropsko prvenstvo. Ko na evropskem prvenstvu priješ v četrtfinale, to je vedno tekma, ki jo lahko dobiš ali pa jo tudi seveda izgubiš. To je za nas pravzaprav sam teorija, mi jo zgubimo. Ja, mi smo doslej take tekme zgubili, kot smo seveda tudi znali zelo pomembne tekme dobiti. Vemo, da smo se v Beogradu skozi tekmo s Hrvaško uvrstili na direktno na svetovno prvenstvo. Je bila izjemno odločilna tekma, pa smo odločilno tekmo dobili. Smo v Španiji dobili tekmo z Francijo, ki je bila izjemno odločilna. Pravzaprav smo imeli celo serijo poškodovanih igralcev, pravzaprav brez playa odigrali končnico tekme z Francozi, smo jo dobili, torej ne trdi no, teza, da ključe tekme izgubljamo. To no, sam bi tle rekel, da so to neke, recimo temu, kar toložilne nagrade, ne? Ne vem, če je tekma z Hrvaško ali tekma s Francijo toložilna nagrada. No, z ozirom na to, kakšne so bile možnosti, če bi zmagali četrtfinalno tekmo, bi šli pač v polfinale, se borili za medalje in bili v vsakem primeru uvrščeni na tisto naslednjo tekmovanje, kar nam je bil cilj, tako pa pač smo... Ne, mi smo se skozi te dodatne tekme v bistvu uvrstili tako na svetovno prvenstvo. Na svetovnem prvenstvu smo imeli najboljšo možno ekipo, ki smo jo kdajkoli imeli, vključno z Benom Udrihom, z Brescem, z Nahbarjem, pa tudi ni šlo in smo tisto tekmo zgubili z Turčijo, ne? Potem so mi seveda vsi novinari servirali, da ne vendarle vzamem Bogdana Tanjeviča za selektorja Slovenije in pravzaprav zakaj ne vzamem takega trenerja. Ne? Naslednje leto, ko smo z slabšo ekipo na papirju premagali to isto Turčijo, me nobeno novinarjev ni vprašal, zakaj nisem angažiral, ampak so pravzaprav na te svoje komentarje iz pred leta pozabili. No, ampak še vedno ne, je pa vseh teh... ko ne sežemo do zvest, ja. Nekako zraven trener Pipan. Ja. A je on prav trener za fante, ki bi hotel posešt recimo po medalji na evropskem prvenstvu, mogoče celo po finalu? Ko po drugi strani niti ni nekih trofejen trener, na vse zadnje nima nekih velikih lovorik, mogoče tudi ne izkušen. Pač špekuliram, kar se izkušen tiče, vendar dejstvo je, da lovorik nima. Ma slovenski pokal in to vse. Ja, on ima dovolj kilometrine, je v najbolj zrelih trenerskih letih, je bil najprej pomočnik selektorja, recimo še v času, ko je bil Subotič, ne? Subotič je tega treneril eno Olimpijakos. Kasnej je postal selektor, jaz še zmeram trdim, da je on, prvič je on najbolj uspešen trener vseh časov slovenske reprezentance, nas je uvrstil dvakrat neposredno naprej na naslednje evropsko prvenstvo, bil je udeležen svetovnega prvenstva kvalifikacije za olimpijado. Noben drug tega ni dosegel, pa smo imeli recimo tudi Sagadina, pa smo imeli tudi recimo Subotiča, pa smo imeli še nekatere... Tudi nihče drug ni imel toliko priložnosti, kakor jih imel Pipan. Ja, zato je dobil priložnost, ker je bil uspešen. Druga no, stvar... On je zraven pravzaprav od leta 99, že on je bil v dvojcu z Zrinskim selektor, potem je bil pri Subetiču, se pravi, on je tlele že kar lep čas kruji selektorsko službo in pač stvari, ki se dogajajo okoli tega. Ja, a ste kdaj vprašali, recimo, ključne igralce slovenske reprezentance, kaj si mislijo oni o Pipanu? No, to je prav zanimivo vprašanje, ne? No. Kaj si mislijo o Pipanu, glede na to, da nekateri igralci sploh nočejo igrati. In to so igralci, ki bi jih v reprezentanci krval potreboval. Ja, no ampak recimo vprašte Nesteroviča, pa Smodiša, pa Jako Lakoviča, kaj on misli o Pipanu. Veste, kaj vam bojo odgovoril? No. Da je on najboljši slovenski trener in da zelo dobro dela s to ekipo. Seveda so igralci, ki mogoče zaradi Pipana niso prišli. Ampak, ko bo drug trener, ne, mogoče teh treh ne bo. Kaj bo jutri, če bo nekdo drug selektor, pa Matjaž Smodiš ne bo prišel zaradi tega selektorja. Kakšen bo novinarski odgovor, da slišam? No, zakaj pa bi mogel biti, zakaj pa, mislim, to so špekulacije. Kje piše, da mogoče zaradi drugega selektorja ne bo prišel? Dejstvo pa je, da zaradi gospoda Pipana določeni ne prihajajo. Oziroma, bomo imeli priložnost videti celo, ob naslednjem zboru, ne? So celo neke čudne informacije se pojavljale, ne? Ja. Gospod Pipan je rekel, da Brezec nikakor noče igrati za reprezentanco. Brezec sam je v intervjuju za Svet na kanalu A rekel nasprotno, da pač išče in poskuša vzpostaviti kontakt s selektorjem in da do njega ne pride in da pač v tem primeru razume stvar kot svojo nezaželenost. Ja, v Brešov primer je specifičen, ne? Tukaj sem tudi že povedal, da sta tukaj oba odigrala vlogo tako, da na koncu do dogovora ni prišlo, ne? Ker je bilo zmerno vprašanje, kdo bo zdaj koga klical, pa kdo se more komu, ne vem, mehen priklont, pa in enostavno ni prišlo do pretoka te komunikacije. Ne? No, tlele je v intervjuju za ekipo, mislim, da je Marko Milič pač tudi ocenjeval ta odnos selektorja in določenih zvezdnikov in je pač povedal, da zvezdniki kot zvezdniki so pač muhasti ljudje. In je potem tudi povedal, ne, da na vse zadnje igrajo v svojih klubih, igrajo, ne igrajo, to je zdaj drugo vprašanje, v svojih klubih za velike denarje morajo tam veliko trenirati, trdo garati in tiste dva meseca, ki jih imajo frej, pač tle igrajo za reprezentanco, reprezentančne obveznosti, pač za ston. In da ta odnos zveze ni pravi, če se človeka pokliče sam pač pet minut pred tem, ko ga rabaš in potem, ko on reče, ma ne, ker ima pač po domač pomenem surlo zaradi kakšnih prejšnjih dogodkov, se pol tudi reče, ok, nanga se pa ne računa, ampak to so igralci, kot so recimo Brezec, Vujačič, mogoče, ne vem, še tudi kakšen drug, Nahbar, kdo še? Sej, vi veste boljš, verjetno. No, Vujačič je primer igralca, ki smo ga, ki ga je trener ne vem koliko krat klical. Mislim, da gre za cirka 15-20 telefonskih klicev, ne? So verjetno še vsi, ki je zmemorirani, ne? In je potem po vseh teh klicih igralc izjavil, da ne ga nehamo klicati, ker on pa za Slovenijo ne bo igral. Pa je povedal, zakaj? Niso mogli do tega prideti, ker se enostavno ni odzival. Ne? On želi igrati recimo za Črnogoro, ne? Se čudi pripadnika te narodnosti. Ne? Pa to prvič slišam. Ja, in Črnogorska zveza je na nas naslovila prošnjo, da mu dovolimo igrati za Črnogoro. Mi bi to z največjim veseljem naredili. Ne? Zakaj pravim, z največjim veseljem? Ja, zato, ker jaz pravim, da ne vsak igra za tisto domovino, ki jo smatra za svojo. Ne? In zato je vendar, ker je on že igral za slovensko reprezentanco, on za Črnogoro ne more več igrati. Ne? Pa to je tudi on izrazil željo, ali Črnogorska zveza to uradno naslovila, kako je s tem izdelil? Ja, uradno se je obrnila na Slovensko košarkarske zveze. Ne? Kaj pa Vujačič? Jaz verjetno predpostavljam, ne, da ni Črnogorska zveza počela to na svojo roko, verjetno je prej poprašala Vujačiča. Ne? Lahko pa vi Vujačiča pokličete, ne? Pa vam bo mogoče prijazno odgovoril, za kjero državo želi igrati. No, ne mara v kakšnem drugem intervjuju. No, ampak dobro, ni tlele samo Vujačič, ne? Se je tlele, kot rečeno, še Brezec, ki je pol smo ugotovili, da je on hotel, pa Pipan ni hotel, ali Pipan je hotel, pa on ni hotel. Tle se zdaj niti ne ve. Nahbar, mislim, da ima tudi določene probleme s selektorjem Pipanom. In to so igralci, ki so vsaj na papirju nekaj pomenijo. Ne? Ja, in so tudi pomenili leta 2006 na Japonskem, kjer smo po prvem delu, skratka, nismo prišli niti v drugi del in smo šli domov. Ja. Te igralci je zelo veliko pomenijo. No, samo tlele bi jaz upozoril, da smo, da je pač igralc nekaj drugega, kot kar selektor in da bi pač igral, da je igralc tist po moje, ki bi si zaslužil več priložnosti, kot kar en selektor, ki mu ne gre, pa imam tlele gospod Pipan od leta 99 kar velik prstov vmes. No? In če se spomnimo tekme z Grki v Španiji, to tekmo smo zgubili dve minuti pred koncem smo vodili 14 pik, potem pa smo tekmo zgubili. Voz je začel drveti dol, potem ko je potegnil Rašota Nesterovića iz na klop, ki je prej do takrat zaklenil raketo. Jaz mislim, in tudi pač s kolegi, ki se tudi ukvarjajo s košarko, smo nekako enotnega mnenja, da to tekmo je zgubil trener. Ne igralci, ampak trener. Ama, kaj mislite, da igralci, ki imajo v najmočnejših ligah izjemno kilometrino, ki so igrali že ogromno težkih tekem, a mislite, da oni ne morejo prevzeti svojega dela odgovornosti in kot se rečeno, da play prpele žogo čez, da igralci v globini odigrajo svoje. Vse to so v bistvu šablone, ki so že preigrane nekaj stokrat. Ne? Absolutno, samo tlele smo imeli določeno prednost, ki jo je nekak taktično porušil gospod Pipan s tem, ko je omogočil Grkom prodor pod koš. In takrat je voz začel drveti navzdol. Tle enostavno psihološki moment je bil tist, zaradi kjerga smo zgubili tekmo in to je povzročil smenjalo. Ampak na igrišču smo imeli Jako Lakoviča, smo imeli na igrišču Matjaža Smodiša, smo imeli ključne igralce, ki pravzaprav na katerih tudi slovenska reprezentanca sloni. Absolutno, samo hočem povedati, da v tistem momentu je bila mogoče tista menjava ključ do poraza. No, tega odgovora ne bova nikoli vedla. Ne? To je, vi ste na svojem mnenju, jaz sem pač na svojem mnenju. Jaz trdim, da imajo igralci dovolj kilometrine, da morajo tako tekmo na konc pripelati čez. Je pa res, da je tudi Jugoslavija proti, mislim, takrat Sovjetski zvezi, v 50 sekundah zapravila 9 točk prednosti. To, in tudi to trdim, da je bil problem, ker je bil takrat Vlade Divac s svojimi 18 leti v zadnjih 50 sekundah na parketu in je tam kar ustal. No, pustva to, ker to je res zgodovina. Zdaj me pa zanima. Ja. Tlele sva, oziroma sem jaz polivu, kar precej gnojence po gospodu Pipanu, vi ste ga branil. Me pa zanima, kaj pa vaš del odgovornosti? Vi ste tukaj zdaj že 13. leto. Tako je. In na vse zadnje, še kar nismo prišli do tistega koraka čez, ki si ga navijači, ljubitelji košarke v Sloveniji želimo. Pač radi bi medaljo in prepričani smo, da je z igralci, ki jih imamo na razpolago, ki jih Slovenija premore, to možno narediti. Na vse zadnje, te igralci so bili mladinski evropski prvaki dvakrat, če se ne motim, srebrni. Skratka, igralci, ki so zmožni narediti velik rezultat, pa jim to ne rata. Dokazali so, da lahko v mladinskih selekcijah, v članski vrsti, ne gre nikakor čez četrt. Ne gre niti do boja za medalje, kamoli do medalj samih. Kako vi vidite te zadeve in čutite, da je to maksimum, kar se da, ali bi se dal mogoče kaj več narediti, mogoče bi kdo lahko vas zamenil in naredil kaj drugega, razmišljate recimo o kakšnem odstopu kdaj v takih primerih, kot je bil zdale? Ne razmišljamo niti malo ne odstopu, moram reči, da tudi vse te reprezentance, ki sem jih prej naštel, ki se niti na predolimpijski turnir niso uvrstile, noben predsednik ni v teh državah odstopu, pa so košarkarsko lahko rečen za nekaj številk večje od nas. Pri nas je problem, da mi imamo velike težave zbrati najboljšo reprezentanco, govorim individualno najboljšo reprezentanco, in to da bi ti fantje podredili svoje zahteve dejansko reprezentanci. Večji kot igralec, večjo zahteva minutažo, večjo hoče imeti vlogo, vendar vemo, da imamo samo 40 minut na razpolago in dostkrat smo imeli v preteklosti probleme, ko so nekateri pač ocenjevali, da je njihova vloga pomembnejša in tako dalje. Pri nas je tudi en problem, ne? Da ni pripadnosti državi. Ne? Mislim, da je to osnovni problem v Sloveniji. Ni domovinske vzgoje, ni Za večino Slovencev je to, da smo se pred 17 leti osamosvojili, samo po sebi že dejstvo, ki nam je prišlo očitno z neba. Ne? No, bil je to splet zgodovinskih okoliščin, imeli smo in, sreče s trenutkom. Ampak in igralci, ko so v mlajših selekcijah, ko napredujejo, so zelo radi prihajajo reprezentancov. Ne? Ko prerastejo v nekaj smislu reprezentancov, ko začenjajo dobivati pomembnejše pogodbe, ne? Potem dajajo te svoje pogodbe, svoje privatne pogodbe dajajo v prvi plan. Gledajo, da bi se polet spočil, gledajo, da bi eventualno male poškodbe, da bi sanirali. Za igranje v reprezentanci niso nagrajeni z denarjem. In to je odnos do države. In tukaj moramo vsi skupaj narediti torej, zdaj tudi vi prelagate javno mnenje. To breme nekako na vzgojno izobraževalni sistem, ali je to problem zveze, ki jih ne zna in ne zmore na določen način motivirati? Pač, prele, če se vrnem nazaj. Mi jih lahko motiviramo. Miliča, ki je rekel, da ni ta pravega odnosa. To je povedal igralec, ki je igral za reprezentanco. Vi pravite, da nasplošno ni ta pravega odnosa mladih. Mi imamo zelo dober odnos do reprezentantov, pa ne se kar vpraša enega Rašana Sterovića, Matjaža Smotiša, Jako Lakoviča. Yeah. Imamo najboljše možne pogoje, spimo v najboljših hotelih, imamo najboljše dvorane, najboljše sparing partnerje. Imamo, mi smo tri trenerje, trenerja za fizično pripravo, dva fizioterapeuta, zdravnika, tehnične osebe. Imamo tisto, kar imajo najboljše reprezentance na svetu. Kaj pa oseben odnos? Ta, touch, veste? Imamo tak touch, da predsednik košarkarske zveze hodi na treninge te iste reprezentance, pa gledam treninge in tako naprej. Verjetno ima jaz še kaj drugega zadelati v tem mojem življenju, ne pa da hodam na treninge, se pogovarjam z igralci in tako naprej. Kaj ne še več naredim? Deva se dogovoriti. Kaj je treba še več narediti? Lejte, jaz nisem tak, bi vam urnik predpisval, ne? Sem pa recimo temu kritična javnost, ne? In me zanima, vse ste naredil, rezultata pa ni. Torej... Ni ga zato, ker na eni strani nismo v stanju sestaviti najboljše reprezentance. Še en razlog, zakaj ne sestavimo najboljše reprezentance. Kdo je kriv tega? Beno Udrih pa Boštjan Nahbar nista bila v stanju igrati zato, ker nista imela pogodb. A je zato odgovoren Dušan Šešok, košarkarska zveza? Deva se dogovoriti, da je odgovoren. Kaj je bilo na prejšnjem evropskem prvenstvu, ko konc koncev ni bilo teh problemov, pa glih tako ni bilo Beno Udriha, niti ne Boštjana Nahbarja? Vprašanje za njo. Kar vprašanje, pa tudi za vas, zakaj? Sadne, ne? Ne, mene ni treba kaj, one dva sta pa povabljena, nekateri največji zvezdniki, kot je za mene Rašan Sterović, pa Matjaž Smodiš, so se odzvali, ona dva se nista. Vprašanje za njo. Vsekakor, ampak poglejte, mogoče, če bi se kupali v njuno zgodbo, bi se na koncu izpostavili isto, kot se izpostavili z gospodom Brezcom pa gospodom Pipanom. Neka osebne zamere ali kaj stven kaj so pripeljale do tega, da je bil en bolj fin kot drug, da bi v bistvu odgovoril. A se bi to, mislim, kaj pa vaša avtoriteta v tem primeru? A niste vi tisti, ki bi mogli udariti po mizi pa reči, jebemo, kaj pa zdaj to? Ne, jaz lahko te fante samo prosim in nekatere sem tudi v preteklosti prosil in so tudi prišli. Ne? Vendar lansko in letošnje leto, pač letošnje leto vemo neposredno razlog v teh pogodbah, ne? Lansko leto pa so odklonili sodelovanje. Ampak to nekar sami fanti odgovorijo. No, jaz imam zdaj vas tle. Ne? Torej, vi se ne čutite odgovoren za recimo temu pogojno neuspeh, slovenske košarke, ko ne uspemo prijati preko četrtfinala. Dobro, zdaj smo se začeli uvrščati četrtfinale, ampak s kakšno ekipo, konc koncev, s kakšnim naborom igralcev, ker takrat, ko na vse zadnje vedno je bila ta rak rana, ne, da smo mi mislili, da lahko sežemo po zvezdah in smo se vedno polumili. Prej še celo v samih razigravanjih, zdaj klonemo v četrtfinalu. Ja. Kako bi mi lahko prišli čez to? Ja. Je kakšna možnost, ali ne bomo nikoli? Ko bomo vsi skupaj stopili, ko bomo svoje osebne ambicije podredili ekipi, ko ne bomo razpravljali o tem, kdo je selektor, ampak bomo selektora sprejeli, z njim šli skozi v tistih 45 dni oziroma enem mesecu, mesecu pa pol, podredili sebe, svoje zvezdništvo bomo podredili ekipi. Še eno vprašanje. Zdaj, gospod Pipan je rekel, to je konc nekega obdobja, potem ni hotel nič nadaljevati. A tudi vi mislite, da je to konc nekega obdobja in kaj potem obdobju? Jaz, kaj bo zdaj potem obdobju? Prvič, ne bomo nobenih odločitev sprejemali na hitro. Vzeli si bomo nekaj časa, ni tudi nobene potrebe, da bi se odločali na hitro, ker ni nobenih aktivnosti, pravzaprav do novega leta ni treba pravzaprav početi na to temo ničesar. Seveda to ne pomeni, da mi interno ne bomo počeli. Bomo ves čas počeli in bomo verjetno odločitve sprejeli že v krajšem času, vendar bomo javnost seznanili malo kasneje. Se pravi, iz vas ne bomo zdaj potegnali odgovora na to, kakšne so ambicije Košarkarske zveze za Evropsko prvenstvo na Poljskem. Ja, jaz bom tako rekel, mi moramo najprej se zmeniti, kdo bo selektor. Z selektorjem Pipanom nas je vazala pogodba do konca tega predolimpijskega turnirja. To je zdaj zaključeno. Mi smo trenutno brez selektorja. In bomo selektorja iskali, vendar ga bomo, kot rečeno, iskali v miru. Kašen bo rezultat naprej? Prvič moramo vedeti, kdo bo selektor. In moramo videti predvsem, a se bojo igralci odzvali, a se ne bojo. Če bo spet prišlo do več odpovedi, potem bo je seveda temu primeren tudi rezultat. Mi brez šestih, sedmih ključnih igralcev te reprezentance pač ne moramo prijeti na olimpijske igre, kjer je samo 12 reprezentanc tega sveta, vemo pa, da je znotraj FIBE več kot 200 držav. To pomeni, da smo mi v najožjem svetovnem vrhu, ampak slovenskim apetitom ni nikoli konca, ne? Mi verjetno tudi, če bi z reprezentanco C ali Ž šli tja, bi naši, v naših nebuloznih glavah verjetno razmišljali, da moramo vzeti medaljo na olimpijskih igrah. To preprosto ni možno. Jaz osebno recimo pa še marsikdo razmišlja tako, da bi mi morali peljati tja A reprezentanco. Najboljše, kar jih imamo. In da naj to za božjo voljo nekdo na nek način naredi. In, kdo dele, naj po vaše to naredi? Ja, jaz mislim, da vi oziroma kdo vaši vaš sodelavci. Kdo je vaš selektor? Da slišam na glas. Kdo je vaš selektor? To je vsekakor ni kdo več, je to sposoben? Ni več moj selektor, gospod Pipan. Kdo pa je? To je pa vprašanje za vas. Ne, jaz ne že za me. Kdo pa je, no, če veste, mi povejte. Ne bom povedal, kdo je vaš? No, v redu je, pustva to. Zanima me tudi, če recimo se zgodi, da padamo iz kroga držav, ki se uvrščajo neposredno na Evropsko prvenstvo, bi v tem primeru odstopili? Odvisno od tega, s kakšno ekipo bomo šli tja, ne? No, sam, konc koncev, človek bi pričakoval od vas, da iz tega sploh ne bi smeli delati vprašanja, po mojem mnenju. Ja. Da kakšna bo ekipa? Ekipa mora biti najboljša. Ja, in če ne bo? Ja, kaj pa vi mislite, če ne bo? Ja, mi bomo da ste še primeren za predsednika Košarkarske zveze, če se take stvari postavite vprašanje dodajano. Predsedniku francoske, italijanske, turške, srbske in izraelske federacije. No, ki se niso uvrstili direktno na naslednje evropsko prvenstvo. Sam vsi ti imajo tudi kakšno medaljo že v žepu, imajo neke stvari, ki so večkrat bolj žlahtne, kot kar izpad v četrt finalu, potem ko vodimo za 14 točk. A mislite, da z dvomilijonski narod ne uvrstitev ali oziroma ne vzet medaljo na evropskem prvenstvu, da je to sramotno? Poglejte, Kitajska ima milijardo pa pol ljudi. Sam jaz ne verjamem, da se, mislim, če pa pogledava procent, koliko ljudi se s košarko ukvarja, smo pa mi kar precej visok. Precej boljši od Kitajcev. Tako da to, veste, ni, to skrivati se za mehnostjo. Kaj pa konc koncev Litva? A veste, koliko je registriranih igralcev na Kitajskem? A vam jaz povem, Litva je samo 20 milijonov registriranih igralcev je na Kitajskem. Pa kaj milijardi boste, pa pol ljudi, seveda, no, ne? No, in kaj boste odgovorili na to vprašanje? Ampak slovenska javnost pa pričakuje, da bomo mi Kitajce premagali v srednjo čelo. Kaj pa Litva, Hrvaška? so Hrvaška države, je še enkrat večja država. Ampak ravno tak liliputanc proti Kitajski, kot Slovenija. Ampak še zmeram pravim, Hrvaška je bistveno večja država od naše, več kot enkrat večja, enako velja tudi za Litvo. Ampak to so naspram Nemcom, Francozom, že naspram Grkom so to ravno taki palčki, kot smo mi. Kar se tiče števila igralcev. Kar se tiče Postavili števila primerjavo z Slovenijo. Jaz sem vam odgovoril, da, da sta te dve države še ampak, enkrat več od naše. A ni to pol, če se takole sami skrivamo za to majhnost, je pač izraz dejansko naše majhnosti v glavah. Se konc koncov, zdaj bom šel na drug resor, verjetno vi ne bi postal direktor Iskre, če bi govoril, da joj, vse so drugi boljši od mene, pa večji, pa to. Ne? Tlele je verjetno tudi malo predrznosti tiste in tiste želje oziroma nepriznavanja veličine drugih nek recept za premagovanje. Zato je Slovenija tudi dosegla te uspehe. To pomeni direktne uvrstitve na naslednje evropska prvenstva. Šesti v Evropi med 51 državami. Sedmi v Evropi med 51. Prišli smo na naborom igralcev. Imamo NBA prvake. Imamo evropske dajte, klubske prvake. Imamo mladinske evropske prvake. Mi imamo Aleksandra Vujačiča samo na papirju. To je v vaši dajte, glavi. V redu, pokličte ga pa ga vprašajte, zakaj ne igra za Slovenijo. Zakaj se vadite zdaj samo na ne, Vujačiča? Pokličte ga pa ga vprašajte, zakaj ne igra za Slovenijo. Poleg Vujačiča imamo vendar še en kup drugih igralcev v NBA-ju. Se ni pokličte samo Vujačič, tudi ostale. Pa to je vaša naloga, ni? Da, ja. Da jih vi pripravite do tega. Se jaz imam te odgovore. Vi imate odgovor, ne jih jaz pokličem, pa jih vprašam. Ja, jaz sem vam odgovoril, zakaj nekaterih ni. Povedal sem, za Vujačiča konkretno da starejko. Igralci, ko dosežejo določen nivo, jim je prva prioriteta njihova pogodba. Ne? In potem, ko dosežejo visoke pogodbe, imate novinarje rosne oči in ste srečni. Poglejva si ko se da se lahko pogovarjate s takim igralcem. Tazga igralca vprašajte, zakaj ne pride v reprezentanco. Poglejva Tonija Parkerja, ne? Dirka Novickega. Ja. To so asi. Ja, in redno prihajajo. In prihajajo. Ja. Kako to, da Slovenci pa nočejo? Vprašanje za njih. A ne za vas kot predsednika zveze? Vprašajte Raša Nastarjeviča, zakaj on prihaja redno. Pa je imel bajeslovno pogodbo in je še ima. In je poklonil slovenskemu ministrstvu za šolstvo 10.000 knjig, po moji oceni vsaj v vrednosti 300.000 evrov. To so zgledi. No, dober. Kot kaže, ne bova prišla do nekega temeljnega odgovora, kaj je treba narediti. Jaz sem že odgovoril, kaj je treba narediti. Jaz imam čutek, da ga tudi vi nimate. Ne? Jaz imam odgovor. Ampak, pozvati je treba ponovno vse igralce, vendar se bojo oni sami odločili, a bojo prišli ali ne. Mi jim lahko zagotovimo najboljše in jim bomo zagotovili najboljše možne pogoje. Če meni rečejo Matjaž Modiš in Rašo Nesterovič, da imamo absolutno top pogoje, kaj da je potem še več naredim? Ja, treba je še štrcati une preostale, ki so neki surlasti. Ja, se bomo borili za njih. Se bomo borili, no, je se bomo pogovarjali in jih bomo prosili. In verjamem, bomo da, bo zelo to, prosil. Da bo to prioriteta, da pridejo, da pridejo v, na evropsko prvenstvo v najmočnejši ekipi. Ampak, če ne bojo prišli, to ne more biti odgovor no, z predsednika zveze. Pa vzemva, zdaj pa hipotetično. Če pridejo, se bo igralec odločil, da se bo raj spočil po let, zato, da bo in breku saniral neke manjše poškodbe, namesto, da bo prišel v reprezentanco, to ni odgovornost Dušana Šešoka. Nažalost, ne. Zdaj bi samo eno hipotetično, ja. en odgovor na eno hipotetično vprašanje. Vzameva, pridejo vsi. Kakšen je cilj Slovenije na naslednjem evropskem prvenstvu, da pridejo vsi. Pa je da rečeva, da Vujačiča ne bo zaradi tega, ker je Črnogorc ratov vmes, ostali pa pridejo. Ja, z najmočnejšo po imenih ekipo, kjer bi ti igralci podredili sebe ekipi, kar nismo imeli primer na Japonskem. Če se vsi svoje sebe podredijo ekipi, potem smo mi tukaj blizu medalje. Ni pa nujno, da osvojimo. Smo imeli na Japonskem Dream Team in nas je Turčija tako porazirala, da bilo vesele. Suvereno, ja. Suvereno. No, s tem, da so nas tam premagali tudi že Kitajci. In... Pa smo imeli Nahbarja, Bena Udrika in Bressa, za katere zdaj prosimo, da ne pridejo in ne nam pripeljajo medaljo na naslednjem evropskem prvenstvu. Zato jaz pravim, da ni garancije. Ni garancije. Tudi najboljši trener. Vemo, da so Srbi imeli Obradovića. Ne? No, sam Srbi so dobili svojih medalj, zakaj Obradović, svoje še nima. Ne? Zakaj Obradović? V Srbiji, na domačem terenu, je totalno pogoro. Pri tem, ko je pripelo najboljše igralce. Zakaj pogoro? Kje je novinarski odgovor? Ajde, da ga slišam. Ja, no, ne odgovorite mi. Jaz vas zakaj Obradović, najboljši trener v Evropi, ni dosegel rezultata z reprezentacijo Srbije? Zdaj se tlele dajte mi odgovor. Vadite name. Jaz sem tisti, ki postavljam vprašanje. Vi postavljate meni vprašanje. Ja. Jaz sem tehno argumentiran odgovor. Zdaj vam bom pa jaz dal še en argument, no, ki sem ga že prej povedal. Ja. Srbi so pobrali že en kup medalj. In ja, zakaj je to... v Beogradu niso? Ja, zakaj pa mi do nismo... Do Beograda niti zakaj, prišli niso? Zakaj pa mi nismo v Nemčiji prišli nikamor? Zakaj nismo Srbi prišli niso v Španiji niso nič naredili? Zakaj mi vse pa vsot ne pridemo nikamor? Ne nikamor, mi smo veliko naredili. Problem je v vaši glavi, da vi mislite, da bi mora kar na klik vzeti medaljo. To ni res. Jaz pa mislim, ste vi premalo ambiciozen. Ne, jaz sem zelo ambiciozen. Jaz sem ogromno v življenju naredil. Ne v primeru slovenske košarkarske reprezentance. Jaz sem v življenju kot Dušan Šešok izjemno veliko naredil. No, sem na to zelo ponosen. Absolutno. Ste naredil svoje stvari, tudi jaz sem jih določene stvari že naredil. Malo mlajši sem od vas, imam še več časa, da bom še kaj naredil v življenju. Ampak govoriva pa kot o Dušanu Šešoku, predsedniku košarkarske zveze Slovenije. In tlele trdim, da bi vi morali nekako postaviti za cilj več, kot je vrstitev na naslednjo tekmovanje, ker tukaj je zdaj priložnost. Na naslednjem tekmovanju mogoče se bojo poškodovali fantje, jih ne bo, se bojo skregali. Zdaj imamo priliko. In tlele pa vedno hočemo samo še na naslednjo stopnico stopati. Nač več, nikamor do zvest. To mogoče bi bil lahko sklep, razen če bi vi povejali kaj drugega še. Ne, jaz bom počas zaključila, ker sva bila kar dolga. Jaz sem siguran ta prvi, ko bom vse naredil in sem že doslej počel, da dosežemo ta, recimo, rečemo, nadpovprečen rezultat. Ne. Kot rečeno, ta rezultat je možno doseči, če pridejo fantje v večjem številu in predvsem, če se zgodi ta moštvena kemija. Če se ta moštvena kemija zgodi, če sprejmejo ta izziv, se podredijo ekipi, smo lahko blizu medalje ali jo tudi vzamemo. Vendar nič ni rezervirano za nas, tudi drugi delajo zelo intenzivno v Evropi, so velike, ugledne evropske države, ki v košarki delajo in mogoče se ne bo enkrat poklopal, morda tudi nikoli. Ampak to ne pomeni, da nismo ambiciozni, gremo na vsako tekmovanje z največjimi ambicijami, že omogočamo tem reprezentanci najboljše možne pogoje in to je obveznost košarkarske zveze. In vprašanje za te fante je lahko, ali košarkarska zveza omogoča najboljše možne pogoje. Sem prepričan, da Rašo Nesterović in ekipa bo odgovorili, da to tudi imajo. Medtem, ko Brezac, Nahbar in drugi bo rekel, da temu ni čistko. Tako da zdaj nimamo enotne naš nabor igralcev pač nima enotnega mnenja in to mogoče tudi je eden od problemov no, pri naši košarki. Mislite, da je? Igralci imajo lahko tudi drugačno mnenje, vendar pač nekateri zdaj že nekaj časa ni bilo. Ne? Tako da te težko zdajle sodijo. Ja. Tisti lahko sodijo, ki so bili letos, pa lansko leto na zboru in te verjamem, da bojo rekli to, kar trdim. Dobro. Drug let gremo po medaljo, prav? Ja, bilo bi zelo lepo. Mi bomo vse naredili, da bomo šli v to smer. Nismo neambiciozni, smo zelo ambiciozni. Sam sem zelo osebno ambiciozen. Vse bomo naredili, ampak na konc ne. Dušan Šešok ne meče trojk, ne krije najboljšega nasprotnega igralca in bojo morali pač, si bo ta odgovornost si bomo morali malo podeliti. Ja, jaz upam, da boste lahko fantom čestitil za dober rezultat. Ne? Ok. Ok, jaz vas bom še kdaj pognjavil mogoče, ali pa bom mogoče celo dvignil roke nad vami, ne? Bomo videli, kako bo. Hvala, ker ste se v glasu, poslušajte Radio Študent, da ste slišali, koliko vas po zobeh vlačimo, pa kogarkoli drugega, pa upam, da se še kaj vidimo. Hvala. Srečno. Ne? Ja, živo. Adio. Intervju Radija Študent.